ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาตลอดทั้งท่านสาธุชนแห่งศาสนิกทั้งหลายทุกๆ ท่านณโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเผื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจากพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าฤดูกาลแห่งการที่จะต้องใช้สติปัญญาความสุขขุมรอบคอบในเทศกาลเลือกตั้ง ก็คงจะต้องเอามาพูดกันอีกในเทศกาลนี้อีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นวันที่พี่น้องทั้งหลายจะเดินออกจากบ้านไปสู่หน่วยเลือกตั้งกาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเอาผู้แทนราษฎรของท่านทั้งหลายอาตมาใคร่อยากจะเตือนจิตสะกิดใจพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในการอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันพระสงฆ์องค์เจ้านั้นมีชีวิตแอบอิงอาศัยเนื่องอยู่กับญาติโยมพุทธบริษัทชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายทุกอย่างชีวิตทางกายภาพได้อาศัยปัจจัยสี่จากท่านทั้งหลายอยู่ไปเพียงวันๆแต่ก็ควรจะมีส่วนที่ให้คืนไปไม่ใช่มีแต่การรับอย่างเดียวแล้วก็บริโภคใช้สอยอย่างเดียวพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นห่วงในเรื่องนี้จึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าเธอทั้งหลายจงทำตนเหมือนแมลงผู้แมลงผึ้งยาทาหิภูมโรปุพังวันนะคันทางอเหทะยังปาเรติรสมาทายะเอวังคามเมมุนีเจเรมาแรงผู้พึ่งงูพมรทั้งหลายโบกโพยบินออกจากรวงรังไปเชยชมดอมดมแล้วก็ดูดเอาน้ำหวานจากหมู่มวลบุพาชาติทั้งหลายไม่ทำให้กลิ่นให้กลีบให้สีของดอกไม้เหล่านั้นชอกช้ำร่วงโรยราลงอย่างปราประโยชน์โบกโพยบินจากไปนั้นก่อนที่จะจากไปผสมเกสรให้แก่หมู่มวลประชาชาติให้เกิดลูกเกิดมากแล้วจึงดูดเอาน้ำหวานบินจากไปฉันใดเอวังคาเมมุนีจเรเหล่าพระสงฆ์องค์มุนีทั้งหลายจงทำตัวดุจเดียวกันนั้นผสมเกสรต้นไม้ทั้งหลายก่อนที่มันจะเป็นลูกเป็นหมากมันจะต้องเริ่มที่ดอกบางทีเป็นดอกแล้วก็ร่วงหล่นลงสู่ดินเปล่าไม่เกิดแบบเป็นลูกเป็นหมากให้ได้กินสูญเสียเวลาของมันที่มันบานแล้วก็ร่วงหล่นเปล่านั้นมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างหนึ่งในปัจจัยนั้นเป็นที่ทราบว่าเพราะว่ามันมีเกสรระหว่างตัวผู้ตัวเมีย ม่ได้ผสมกันโดยธรรมชาติบางชนิดอาศัยลมพัดเข้าหากันเรียกว่าพีชนิยมตาความเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติของการสืบพันธุ์ของหมู่พืชทั้งหลายตลอดทั้งหมู่สัตว์ทั้งหลายทีนี้อีกลักษณะหนึ่งแมลงผู้แมลงผึ้งหมู่แมลงทั้งหลายที่เคล้าคลึงเกสรดูดเอาน้ำหวานนั้นมันไม่ได้ดูดเอาเปล่าๆมันยังผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียที่ติดขามันไปซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรสมัยใหม่ก็ได้รู้แล้วแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านรู้มาก่อนนั้นแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีพระสงฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันเข้าไปสู่หมู่บ้านจีวรบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคที่มีชีวิตนึ่งอยู่กับชาวบ้านนั้นจงผสมเกสรเกสรให้เกิดขึ้นมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นซึ่งเผ่าพันธุ์แห่งมนุษย์ที่มีคุณงามความดีเราจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณนะในสมัยโบราณพระสงฆ์องค์เจ้ามีบทบาทมากไม่ว่าจะเป็นบทบาทในการศึกษาบทบาทในการเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณบทบาทในการเป็นผู้สรรสร้างสังคมนั้นเต็มเปี่ยมล้นในศักยภาพของพระสงฆ์เจ้าจะไปเห็นให้พวกมหาอมาตย์เสนาบดีทั้งหลายที่ได้มีบทบาทในการบริหารในการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองเคียงข้างพระราชาส่วนมากล้วนได้รับความรู้ความเข้าใจมาจากพระสงฆ์เจ้าได้บวชได้เรียนคนสมัยโบราณนี่ผสมเกสรแห่งจิตแห่งใจแห่งวิญญาณให้แก่สังคมพระสงฆ์เจ้าท่านได้กระทำอย่างกรณีผัวเมียแต่งงานกันใหม่พอเริ่มตั้งท้องตั้งครรภ์หลักธรรมจะเริ่มสำลิดผลถ้าอย่างในภาคอีสานจะในรูปแม่น้ำโขงน้ำของนี่จะผสมเกสรแห่งคุณงามความดีอยู่ในจารีตหีดคลองหีด12คลอง14สอนไม่หมดหีดผัวคลองเมียหีดพ่อคลองแม่หีดปู่คลองย่าหีดตาคลองยายจารีตที่ของระบบชีวิตระเบียบสังคมทางเดินแห่งชีวิตอะไรมีหมดถอดออกมาจากหลักธรรมพอผู้หญิงตั้งครรภ์ใหม่ๆปั๊บก็เริ่มฝากท้องผสมเกสรแห่งคุณงามความดีเข้าไปแล้วโดยผู้เฒ่าผู้แก่จะนำผู้หญิงที่ตั้งท้องตั้งครรภ์เข้าไปหาพระสมภารที่วัดดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้พระสมาทานศีลเรียบร้อยแล้วก็ขอมอบถวายลูกในท้องซึ่งยังไม่เคยเห็นหน้าเลยว่าเป็นหญิงหรือชายมายังพันเตกุชิคโตกุมาโรวากุมารีวาโสภควันตังสรณังคจติธรรมันจะภิกขุสังฆันจะอุปาสกังนังทาเรตุชัตเคทานิปานุเปตังว่าชัดๆออกมาแล้วก็กล่าวคำถวายข้าแต่ท่านผู้เจริญลูกน้อยของข้าพเจ้าอยู่ในท้องในครรภ์เป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามบัดนี้ขอให้เขาได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นสรณะเป็นอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่ในท้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันตายนี่เขาเริ่มแล้วนะเขาเริ่มแล้วผสมเกสรแห่งจิตแห่งใจเพราะเหตุนั้นอย่าได้แปลกประหลาดเลยที่อาตมาจะพูดว่าวันเลือกตั้งและดูการแห่งการที่จะต้องใช้สติปัญญาความสุขุมรอบคอบทำไมต้องเอาเรื่องราวทางการบ้านการเมืองมาพูดมาเกี่ยวกันก็ขออภัยอีกนั่นแหละตอนนี้กำลังจะขออนุญาตผสมเกสรแห่งประชาธิปไตยอีกเช่นเคยเรามารดน้ำเรามาพรวนดินถ้าเป็นดอกแล้วเราก็มาผสมเกสร ในนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเรากำลังปลูกใหม่ปลูกประชาธิปไตยอีกแล้วถ้าเปรียบประชาธิปไตยเหมือนต้นไม้ถ้ามันเริ่ม2ปีเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นลูกมันจะเริ่มเป็นดอกก็ผสมเกสรดอกให้มันติดลูกติดอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ติดถ้าเปรียบประชาธิปไตยของเราเป็นเหมือนต้นไม้สมมุตินะในประเทศไทยของเรายังไม่ได้เคยกินลูกกินหมากกินผลของต้นไม้ประชาธิปไตยนี่เลยเพียงแต่ปลูกมา60กว่าปีปลูกมาพอจะเริ่มเป็นดอกหน่อยก็เหี่ยวเฉาตายไปบางทีก็ต้องถอนทิ้งแล้วก็มาเริ่มเพาะใหม่ปลูกใหม่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าทำเป็นล้อเล่นขอท่านทั้งหลายอย่าได้คิดว่าเป็นประเพณีเป็นประเพณีแห่งการช่วงชิงเป็นประเพณีแห่งการช่วยโอกาสสำหรับผู้ที่จะไปออกเสียงลงคะแนนก็จะช่วยโอกาสเอาเงินเอาทองของผู้มาสมัครจนกลายเป็นอุปนิสัยใจคอกลายเป็นความเคยชินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเตรียมที่จะซื้อเตรียมที่จะขายผู้ที่จะสมัครลงไปรับเลือกตั้งก็เตรียมขายตัวขออภัยของแกผ่านมาแล้วดังที่เราได้ยินไม่รู้ใครซื้อใครขายมันก็ต้องมีกันเท่าที่ฟังข่าวกันพวกที่จะซื้อก็เตรียมซื้อหลักธรรมในสิ่งเหล่านี้มีเกลื่อนกล่นในพระไตรปิฎกมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นตัวคำที่ว่าอัตตานังนะทะเทโปโซอัตตานังนะปริจเชเป็นคนไม่พึงให้ซึ่งตนไม่พึงมอบตนขายตัวให้แก่ผู้ใดเป็นคนไม่พึงสละซึ่งตนอัตตานังนะปริจเชเป็นคนแล้วเป็นมนุษย์ที่ดีงามแล้วอย่าพึงทิ้งซึ่งศักยภาพของตนคำว่าไม่พึงสละซึ่งตนอัตตานังนะปริจเชหมายความว่าอย่าดูถูกตนเองอย่าทอดทิ้งตนเองสิ่งที่ตนเองมีคุณมีค่าควรจะดึงออกมาศักยภาพความสามารถเต็มที่อย่างเขาให้เลือกผู้แทนราษฎรอย่าเอาตนเองไปทิ้งเสียอย่าเอาตนเองไปขายอัตตานังนะทะเทโปโสเป็นคนไม่พึงให้ซึ่งตนเอาตนไปให้ไปแลกเอาเงินเอาทองเขาเสียแล้วอัตตานังนะปริจเชเป็นคนไม่พึงสละซึ่งตนทอดทิ้งตนนั้นก็หมายความว่าทิ้งความรู้ทิ้งความสามารถทิ้งความเป็นธรรมทั้งที่ตนเองรู้อยู่คนที่เรารักพักที่เราชอบมีอยู่แต่เราเอาตัวของเราผู้มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกเขานั้นทิ้งเสียแลกเอาเงินเอาทองตรงนี้ประชาธิปไตยของเราจะเป็นอย่างไรถ้าไม่เอาตอนนี้จะไปเอาตอนไหนท่านจะคิดอย่างนี้นั้นเป็นความเข้าใจผิดที่เรียกว่ามิจฉาธรรมาปเรตามีความเข้าใจผิดเป็นชอบครอบงำทั่วทั้งสังคมตรงนี้จะเป็นความเสื่อมถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าว่ายักขาวาเรอมนุสเสโอชสันติเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีความเข้าใจผิดคิดผิดเข้าใจผิดเห็นความผิดเป็นความชอบธรรมทั่วทั้งสังคมเมื่อนั้นยักษ์ทั้งหลายก็จะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินพี่น้องทั้งหลายรู้หรือไม่ว่าคำว่ายักษ์ในที่นี่คืออะไรยัชติตระพลิงกโรตีติยักโขบุคคลใดที่คนทั้งหลายได้เคารพกราบไหว้มอบพลีกรรมให้บุคคลนั้นแหละชื่อว่ายักษ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเงินเดือนมียศหนักศักดิ์ใหญ่มีเงินมีทองมากคนทั้งหลายเชื่อถือเคารพนับถือผู้นั้นก็ยังชื่อว่ายักษ์ จึงมีคนเอาอะไรไปมอบให้ดูเถิดยักษ์เหล่านั้นเจ้านายทั้งหลายเนี่ยก็ยังถือว่ายักษ์คำว่ายักษ์นี่ไม่ใช่คำเลวร้ายอะไรไม่ใช่คำเลวร้ายแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราเองพระองค์ก็ยังตรัสว่าพระองค์เนี่ยเป็นจอมโจรแห่งยักษ์คำว่ายักษ์นั้นแปลว่าสิ่งหรือบุคคลที่คนทั้งหลายต้องให้ความยำเกรงเคารพกราบไหว้มอบพลีกรรมเหมือนพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็ลูกศิษย์ยักษ์และลูกศิษย์พระพุทธเจ้าที่นี่พวกเจ้านายทั้งหลายที่เราขึ้นไปบนโรงบนศาลเรากลัวทั้งที่เขาก็ได้พลีกรรมสิ้นเดือนเขาก็ได้เงินเดือนแต่พวกเราอยากจะได้ความสะดวกก็ให้พลีกรรมพลีกรรมภาษาบาลีว่าพลีกรรมคือการยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ฟรีนั่นแหละให้ด้วยความรักให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความหวาดกลัวเอาใส่ซองให้แล้วยักษ์เหล่านี้ก็เอาแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกสบายทีนี้พวกเหล่านี้พอถึงเวลาสมัครไม่ใช่ตาสีตาสาตมาตมีไม่ใช่คนยากคนจนที่จะลงสมัครล้วนแต่เป็นบุคคลระดับยักษ์อย่าเข้าใจว่าคำว่ายักษ์นี่เป็นคำเลวร้ายอะไรยักษ์เหล่านี้เลยจะลงมาทีนี้เมื่อมีโอกาสเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมาปเรตาความเข้าใจผิดเป็นชอบครอบงำทั่วทั้งสังคมจะยกย่องคนชั่วเป็นคนดีเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นความชั่วเป็นความดีเห็นคนมีศีลมีธรรมต่ำต้อยแต่หมู่พาลาลอยเห็นเฟื่องฟูชูศักดิ์ศรีเห็นคนซื่อถือพระเจ้าเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีเห็นคนชั่วตัวกาลีคนอัปปรีจะเด่นดังเพราะมีความเข้าใจผิดเป็นชอบยกย่องบุคคลผู้ช่วยโอกาสบุคคลผู้เอาเปรียบเพื่อนบุคคลผู้เล่ลิ้นข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมข้างหน้าข้างหน้ากระลอกข้างหลังกระแตกอย่างเนี้ยแต่เราเห็นถ้อยคำที่ไพเราะเห็นเงินนินทองเขาเอาแล้วนึกว่าดีถูกแล้วได้เลยดีมีแล้วถูกต้องเงินจำนวนนี้เขาจะได้มาจากไหนโกงบ้านโกงเมืองค้าขายยาพิษเฮโรอีนฟินของเขาค้าขายอาวุธสงครามเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติสังคมบ้านเมืองมาอย่างไรไม่รู้บัดนี้เราจะเอาเขาจะให้แล้วก็เลยเชื่อไปตามๆกันอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ามิจฉาธรรมาปเรตามีความเข้าใจผิดเป็นชอบครอบงำตัวทั้งสังคมค่านิยมผิดไปเลยเห็นดำเป็นขาวเห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีไปเมื่อถึงจุดนี้ก็จะเกิดวิกฤตการยักษ์ขาวาเรอมนุษย์เสโอชสันติยักษ์ร้ายยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินมนุษย์ยักษ์ตัวนี้ก็คือคนมีเงินมีทองอย่างกล่าวแล้วยักษ์ตัวนี้ก็คือคนที่ให้ความเคารพกราบไหว้ยักษ์เหล่านี้อาจจะไม่ลงมากินเองไม่ลงมากินเองแต่ปล่อยอมนุษย์อมนุษย์นี้คือใครพี่น้องมะนะแปลว่าใจอุตสะสูงมนุษย์มาสมาธิเข้าเป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงส่งรับผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบุญคุณโทษเมื่อใดเขายังรู้จักบาปจักบุญจักคุณจักโทษเมื่อใดเขายังมีความเห็นซื่อตรงถูกต้องเมื่อนั้นเขาเป็นมนุษย์แต่เมื่อใดเขาไม่เคารพนับถือไม่มีในความรู้สึกในหัวใจเรื่องบาปบุญคุณโทษถูกต้องชั่วดีกติกาของสังคมกฎเกณฑ์ของสังคมเงื่อนไขประชาธิปไตยกฎเกณฑ์กติกาใดๆไม่สนเมื่อนั้นเขาเป็นอมนุษย์ทันทีและไม่ใช่มันอมนุษย์ธรรมดาจึงบอกว่าวาเรอมนุษย์เสอมนุษย์ร้าย คนที่มีจิตใจต่ำแล้วเห็นแต่ได้เห็นแต่ฝ่ายจะช่วงชิงถูกต้องดีงามไม่รู้ทำยังไงฉันจะได้ตรงนี้ยักษ์เหล่านี้ก็จะเอาเงินให้อะมนุษย์ผู้ขายอุดมการผู้ทิ้งค่านิยมที่ถูกต้องลงมากินเราเมื่อถึงช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นแก่สังคมพี่น้องทั้งหลายเพราะนั้นยักษ์จะกินได้หรือไม่ได้อามนุษย์จะมากินหัวเราได้หรือไม่ได้ยักษ์จะส่งมาส่งอามนุษย์มาสมัครให้เราทั้งหลายได้เลือกจะมีโอกาสเข้ามานั่งกินเราหรือไม่อยู่ที่เราเราทั้งหลายจะขายตัวให้แก่อามนุษย์เหล่านี้หรือไม่ด้วยเหตุนี้มีเรื่องเล่าไว้ในสคาถวัคสังยุตตานิกายเทวสังจุตไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่214หน้าที่61เทวดาไปถามพระพุทธเจ้าที่เชตวันยามใกล้รุ่งวันในเรื่องนี้มีแต่ล้วนแต่เป็นปัญหาของเราเทวดาตอบปัญหาเทวดายามจวนปัจฉิมยามไปแล้วเทวดานี่ถามซอกแซกบางทีปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาง่ายๆโง่ๆก็มาถามเทวดาแต่เทวดาตัวหนึ่งมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่ให้เห็นหน้าใครก็สอนแต่เรื่องให้เรื่องบริจาคเรื่องให้ทานเรื่องบริจาคกันแปลว่าเสียสละนั่นแหละสละนั่นแหละมีไหมที่สอนว่าไม่ควรให้ไม่ควรสละไม่ควรปล่อยไปไหนก็สอนในเรื่องการปล่อยวางมีไหมในเรื่องที่ไม่ควรปล่อยมีไหมในเรื่องที่ควรปล่อยข้าถามพระพุทธเจ้าบอกพันเตภควาข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญอะไรเล่าที่ไม่ควรให้อะไรเล่าที่ไม่ควรบริจาคไม่ควรเสียสละอะไรเล่าที่ไม่ควรปล่อยควรวางอะไรเล่าที่ปล่อยวางแล้วจึงจะดีทำไมจึงสอนแต่เรื่องให้ทานสอนแต่เรื่องบริจาคสอนแต่เรื่องการปล่อยวางพระพุทธเจ้าของเราทั้งปวงมีสี่ที่ว่ามีนะฟังเราจะกล่าวอัตตานังนัตเทโปโซอัตตานังนัปริจเชเป็นคนไม่ควรให้ตนแก่ผู้อื่นเป็นคนไม่ควรเสียสละบริจาคตนนี่ท่านว่าสิ่งนี้ไม่ควรให้อัตตานังนัตเทโปโสเป็นคนไม่ควรให้ซึ่งตนอัตตานังนัปริจเชเป็นตนไม่พึงสละซึ่งตนหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยวางก็มีวาจามุนเจยะกัลยานิงปาปิกัญจะนะโมจะยิวาจาที่ดีนะจึงควรปล่อยควรวางออกไปสู่สังคมสู่คนอื่นปาปิกัญจะนะโยจะยิปาปิกัญจะนะโมจะยิไม่ควรปล่อยแต่วาจารามกวาจาที่ไม่ดีไม่งามไม่ควรปล่อยมันออกไปด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายคำกล่าวสั้นๆของพุทธเจ้ามีความหมายไม่พึงให้ซึ่งตนไม่พึงสละซึ่งตนไม่พึงขายตนไม่พึงสละตนคือทอดทิ้งความดีความสามารถของตนเองเข้าใจว่าเราเพียงคนเดียวจะไปตั้งหน้าตั้งตาเลือกตั้งคนดีมีคุณธรรมคนที่เรารักพักที่เราชอบเลือกยังไงมันก็ไม่ได้ดอกคนอื่นเขาเอาเงินเอาทองแล้วเขาก็เลือกเอาเถอะเขาจะทำอย่างไรท่านอย่าทำด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องท่านอย่าสละทุกๆคนคิดมาทีละคนสองคนอย่างนี้มันก็จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพเขาคืนอำนาจให้แก่ท่านบัดนี้เขาขอร้องให้ท่านมอบอำนาจคืนท่านจะมอบให้กับใครตามใจของท่านอีตรงนี้แหละอาตมาจึงอยากจะผสมเกสรเพราะว่าถ้าจะว่าไปแล้วนะถ้าจะว่าไปแล้วประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนต้นไม้อาตมายังนึกว่าบรรพบุรุษข ของเราชาวอีสานอย่างปางคำตั้งแต่พ.ศ. 2130กว่าๆนั่นนะอย่างปางคำเท้าปางคำเนี่ยเป็นนักปราชญ์นักกวีเอกลุ่มแม่น้ำโขงคำเขียนในวรรณกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เลอเลิศที่สุดก็คือเรื่องสังสินชัยอยากจะให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นอ่านถ้าอ่านไม่ได้บางทีอาจจะไม่มีอาจจะอ่านไม่ได้เพราะว่าเป็นภาษาโบราณเป็นภาษาของคนอีสานเขียนเองอ่านเองคนอีสานคนลาวฝากของทางพี่น้องประเทศลาวเพราะว่าลุ่มน้ำของตอนนี้มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมมีความเจริญเก่าแก่มีอักษรใช้ของตนเองสองอักษรคืออักษรตัวธรรมและอักษรไทยน้อยอักษรตัวธรรมนั้นถ่ายแบบมาจากภาษาบาลีภาษาฮินดูตอนใต้ภาษาอินเดียใต้ส่วนอักษรตัวไทยน้อยสำหรับจารึกคำสั่งสอนที่เป็นชาดกและก็ใช้เป็นภาษาราชการใช้ทางบ้านทางเมืองถ้าเป็นชาดกเป็นนิทานต่างๆต้องเขียนไทยน้อยแต่ถ้าเป็นบทพระธรรมแท้ๆที่เป็นภาษาบาลีเลยก็ใช้ตัวธรรมตัวธรรมนี้เป็นของอินเดียใต้ถ่ายแบบมาจากอินเดียใต้ซึ่งอาศัยภาษาบาลีเป็นหลักส่วนตัวไทยน้อยนั้นมาจากอินเดียตอนเหนือซึ่งอาศัยภาษาสันสกฤตเป็นหลักเพราะนั้นมากกว่า 2,000 ปีที่นี่มีอักษรภาษาใช้แล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาจนมาเป็นอักษรไทยอักษรลาวทุกวันนี้พอขุนรามคำแหงเขียนมามันก็เหมือนกับตัวธรรมตัวเมืองนั่นก็คล้ายๆกันมาจากภาษาอินเดียใต้เพราะนั้นท้าวปางคำเขียนเรื่องสังสินชัยนี้รู้สึกว่าอาจารย์ดร.มหาปีชาพินทองเมืองอุบลได้ถอดออกมาเป็นภาษาไทยเป็นเล่มแต่อาตมายังไม่เคยเห็นแต่คิดว่าเป็นเลยล่ะได้ยินเขาว่าเป็นนานแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ไปแสวงหามาอ่านบ้างเพราะว่าในนั้นมีคำสั่งสอนหลายลึกหลายชั้นละเอียดอ่อนถ้าปรางคำเคยสะท้อนภาพสังคมประเทศชาติพวกรัฐต่างๆจะปกครองแว่นแควนั้นโดยประการใดนั้นจะเป็นหลัก politic science แล้วก็เป็นทั้งหลัก administration หลักบริหารก็มักจะเปรียบประเทศชาติเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งพุทธศาสตร์ลำทุกสำคำสอนสังโคคุณจังหากห้างพ่ายเผิดโนเทศไทยทุกทั่วดินแดนให้ทำปีปองเบิร์นหาข้างพ่ายพื้นเซนาเหน่าไม่คุ้นข้องประเสริฐให้ทานเลือกผูกแก้วปุ่นไหวดังลำ่ำอมาตหน่อยเอาไว้แอบต่างตาปุ่นดังเป็นสาขางา งามระว่างไหวองค์กษัตริย์ไทยเป็นจอมยังยอดและดูแฟฝนฝนหล่มลนลุ่มเทิงหดแฟผงตลบหอดแดนใดซุ่มขนาสัตว์ชอบเชยห่มเต่านี่เป็นหยัดท่าแท้ทำเนียมปุ่นเปียบขั้นเป็นหากบ่หมันสิผ้าตนตุ่มตายทานเอ้ยท้าวปางคำเขียนออกมาตอนนี้ท้าวสินชัยปราบเมืองนาคแย่งเอาลูกนางมนทาคืนมาได้แล้วพญานาคตายไปลูกศิษย์บริวารนาคทั้งหลายยอมแพ้สินชัยมอบเมืองคืนฉันไม่ได้มาแย่งบ้านแย่งเมืองฉันขอหลานลูกสาวอาฉันคืนมาดีๆที่มอบเมืองคืนพวกคนรุ่นใหม่พวกนิวเจเรชั่นของพวกนาคนาคาก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะได้มาเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองไม่รู้จะปกครองอย่างไรขอให้ท่านจงสั่งสอนหลักadministration and politics science คือหลักบริหารและก็หลักการบ้านการเมืองท้าวสินชัยก็เลยสอนสังไห้พญานามนาคคำสอนเราพวกอยู่น้ำอยู่หน้าพวกนาคาข้างล่างว่าการปกครองบ้านเมืองจะต้องมองบ้านเมืองให้ชัดเจนบ้านเมืองเปรียบเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้ประกอบด้วยรากลำต้นกิ่งก้านดอกใบตลอดถึงยอดลำต้นอันแข็งแกร่งเปรียบเหมือนกองทหารเซนาเหนามีคุณข้องประเสริฐให้ทานเหลือกภูแก้วปุ่นไหวดังลำ้ำอันนี้เป็นภาษาเสียงในฟิล์มภาษาภาคอีสานภาษาลาวขออภัยถ้าไม่ได้พูดคำนี้มันก็เหมือนไม่ให้ความเคารพไม่ให้เกลียดของต้นตำรับก็ต้องพูดจะบอกว่ากองกำลังในแผ่นดินในประเทศคือกองทัพต้องเข้มแข็งนั้นเหมือนลำต้นอำมาตย์หน่อยเอาไว้แอบต่าง